नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 25 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आजकल ये कौटुंबिक स्नेह है वो शिथिल होता चला जा रहा है। पहले जितना कुटुंब में प्रेम था शुद्ध एक भाव था वो कम हो रहा है। विदेशों की रीत आ रही है। बूढ़े माँ बाप हो तो होटल में जीवो उसे सेवा नहीं। हमारे शास्त्रों में माता पिता का बड़ा ऊंचा दर्जा माना गया है। जिसमें माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, पिता से 10 गुना है और कहीं कहीं 100 गुना बताया है। 100 गुनी बात माँ की माननी चाहिए पिता से अधिक। राम जब वनवास में जाने लगे तो केकई के महल से कौशल्या माँ के महल में जा रहे थे, वहां जाकर प्रणाम किया तो कौशल्या माँ के तो हर्ष आ रहा था, आज राम लला राजगद्दी पर विराजेगा, सवारी निकलेगी, ये मन में भाव थे। तो बेटा कुछ खा लो, माँ ये माँ का स्वभाव होता है, कुछ खा लो, चार कर खुशी, क्योंकि सवारी निकलेगी ना कितनी देर लग जाएगी तो फिर भूखा कैसे रहेगा लाला। इस बार खा ले। राम जी ने कहा माँ मेरे तो राज मिल गया, पिताजी ने 14 वर्ष बन का राज दे दिया, मंत्री पुत्र से बात कही। तो कौशल्या कहती है कि तुम्हारे पिता ने जब कहा है वनवास में जाने का तो मैं रखती हूँ अपने घर पर यहाँ, तो दोनों बातों में विरोध हो, तेरे पिताजी तो कहे वनवास में जाओ और मैं कहूँ घर पर रखो, तो जन जाओ जान बड़ी माता, तुम्हारे लिए माँ का वचन श्रेष्ठ है, तो मेरे कहने से तुम वन में मत जाओ यहाँ रह जाओ। तुम्हारे गुरुनाथ जी महाराज कहते हैं इधर एक माँ आप कह रहे हो उधर माँ बाप दोनों कह रहे हैं, तो जो पितुमात कहे वो बन जाना तो कानन सता बन समाना। माँ बाप दोनों में अगर बन जाने की बात कह दी तो बेटा 100 अयोध्या समान है, मैं तो 1 अयोध्या में रखती हूँ। तात्पर्य क्या, छोटी माँ का तुम्हारे पर अधिकार अधिक है, मेरा इतना अधिकार नहीं है, मेरा तो 1 गुना है, तुम्हारी छोटी माँ का अधिकार 100 गुना अधिक है, तो उन्हें कहने से जंगल में जाओ तो सतावध समय। तो कुटुंब में कितना स्थिर था, काकी है, बड़ी माँ है, माँ है, और जितनी उन्हें माँ के दर्जे की जितनी माताएं है उनका कितना आदर था। ऐसा आदर सज्जनों रखो, और आप लोग सत्संग करने वाले भी नहीं रखोगा तो कौन रखेगा बताओ। दूसरों को तो सुनने के लिए ही नहीं मिलती, वे क्या करें बेचारे। बस छोटे पैसा में भेज दिया पढ़ाई करो। क्या दशा हो रही है बालकों की, कितने उद्दंड उच्छृंखल हो रहे हैं, परवाह ही नहीं करते। हाय धन हाय धन हाय धन करते। सज्जनों कुटुंब अपना शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। लड़कों की स्त्रियों की रक्षा विशेष करना शास्त्र कहता है। स्त्रियों के लिए बचपन में तो माँ बाप रक्षा करे और पीछे पति रक्षा करे, और किसी कारण से हो जाए पति शांत हो जाए तो बड़ा बेटा भी रक्षा करे। माँ की रक्षा से नहीं करो। माँ का दर्जा इतना ऊंचा होते हुए भी अगर पिताजी नहीं है तो माता को बड़े लड़के की आज्ञा माननी चाहिए। उनकी बात माँ को माँ का वचन तो मानना, बेटे को पर कहीं बाहर कहीं जाना करना हो तो बड़े बेटे की सम्मति मिल जाए। मर्यादा देखो अपने शास्त्र जी, ऐसा प्रेम का बर्ताव आपस में हो। माँ के समान संसार है कौन, जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का दर्शन कर ले, वो शरीर क्या बाजार में मिलता है, कहीं से उठा लाओ ले, वो माँ से मिलता है। माँ ने कितनी तकलीफ देखी है, यार हमारे को कैसा दिया है, भगवान की प्राप्ति का हमें अधिकार दे दिया। इस वास्ते भाइयों बहनों अपने माई की सेवा करो, कुटुंब का सबका पालन करो। माँ कर्मी है कैसी तो भी, राम जी ने केकई माँ का आदर कितना किया। जब वनवास में चित्रकूट में महाराज गई माता है तो पहला केकई माँ से मिला, और जब वनवास से पीछे लौट कर आए तो केकई माँ के महल पहले गए, केकई के चरणों पड़े, माँ के पीछे कौशल्या माँ के पास गए। जिस बात अब काकी है, बड़ी माँ है, जो घर में है बड़ी, उनकी सेवा उनकी आज्ञा पालन करो, माँ से अधिक। छोटी छोटी बहू है उनसे ही मेरा कहना है, आप ऐसा आदर्श जमाओ जो बालकों पर ऐसा असर पड़े। बड़ों की सेवा करो, कहना करो, आज्ञा पालन करो। जिन घरों में आपस में प्रेम है वे घर बड़े सुखदायी है, शांतिदायी है, और उनमें लक्ष्मी बढ़ती है। जहाँ माता पिता की सेवा होती है वहाँ धर्म घर में लक्ष्मी बढ़ेगी, आपस में स्नेह बढ़ेगा, और संसार में बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा होगी। धन थोड़ा होता हो भी पार्षद भाई है कोई साथ में रहते हैं तो लोगों हम सभी करोड़ों रुपया के पास है, इतनी इज्जत होती है, और खटपट होने लगे तो लक्ष्मी रवाना हो जाती है। जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जहाँ कलह था विपत्ति निदाना, जहाँ संपदा वहाँ संपत्ति आती है। तो आपस में प्रेम का बर्ताव करो, भाई भाई सब साथ में रहे, एक साथ है बड़ा बढ़िया है, और मतभेद हो जाए, थोड़ा मतभेद होने लगे तो फिर बैठ कर आपस में अलग अलग हो जाओ। माँ बाप दे जगह चीज दे लो, बड़ा भाई दे जगह चीज दे लो, अपने अलग अलग हो जाओ। मैं प्रेम के लिए साथ में मिलना प्रेम के लिए, और अलग भी होना प्रेम के लिए। खटपट ना लेनी चाहिए, अलग होने पर भी खटपट रहे तो बड़ी गलती है। कोई बात नहीं, जितने भाई है उतने घर है, कोई हर्ज नहीं, पर आपस का स्नेह रहना चाहिए। ये प्रेम की इतनी बात है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, काम दूजा सभी भेद सह सकते हैं, मन हृदय के प्रेम का भेद नहीं सह सकते। हृदय में पर एक हो, छोटे हो बड़े हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, कोई किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी संप्रदाय का कोई ज्ञान हो, आपस में स्नेह रखता, एक एक दिन खुश हो जाओ। इस वास्ते सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं, सब परमात्मा है। साक्षात परमात्मा पहले प्रकट हुआ है, सबसे पहला ये विराट भगवान का आदि अवतार है, पहला अवतार ये विराट रूप से भगवान प्रकट हुए है, इस तरह से आपस में प्रेम का बर्ताव करो, लड़का लड़कियों का पालन करो प्रेम से आदर से, उसमें दुभात मत करो। लड़के का तो ज्यादा प्यार ज्यादा लाड़ी प्यार रखे और लड़की का तिरस्कार करे, ऐसा नहीं। वो कन्या है भगवती देवी का स्वरूप, भगवती देवी आई है घर में, उसके ऐसे माता से आदर करना चाहिए। अब उनका खर्चा लगेगा, ब्याह करना है तो खर्चा लगे तो आप बेटे के ब्याह में धन मत लो। अगर आप नारी जाति का आदर चाहते हो, कितनी बड़े बात है, आज गर्भ गिराने में बच्चियों को गर्भ गिरा देते हैं, बच्चे नहीं मातृशक्ति है, माँ है, माँ वो माँ बनने वाली है, बड़ी ऊंची दर्जा है उसका। वो कन्या की हत्या करना बहुत बड़ा भारी पाप है, गर्भ गिराने का पाप ब्रह्म हत्या से दुगुना बताया है, और फिर भी कन्या हो उसका तो बहुत ज्यादा पाप, मातृशक्ति है वो, उसका नाश करना बड़े दोष की बात है। इस बार से भाई ऐसा मत करो, लाड प्यार में ही फर्क है उसका, बच्चे का लाड और नहीं करे भाई का और यही। एक मैं कहानी सुनी है, कोई पूर्व की कन्या तो उसके साथ ब्याह हो गया, अपने यहाँ आ गई तो वे अपने छोटे छोटे बालकों का सासू और लाड करती थी, तो लाड करते ही तो छोरी का लाड किया, जिसमें बोली भाई तू मंड सवेगी का आक, तो मंड सवेगी आक, अरे समझ नहीं, मानो तेरा ब्याह होगा तू मरेगी पहली, ये अर्थ उसका, मानो आग के नीचे घड़ी जाएगी तेरे को और वो ब्याह होगा, मंड सवेगी आग सवेगी। तो मैं वो सुन ली, सुन ली छोटा बालक था उसको क्यों कंवर जी थे मंड सवेगा आग, ऐसा सुंदर जोर से आग था बाप सवेगे, बाप से सुनी मंड सवेगा आप सब समझी बोल, तो लाड भाई रहा है, भाई तो नहीं है, भाई लाड भी नहीं आ रहा, भाई लाड भी नहीं आ रहा, ये बड़ा भारी तिरस्कार, बहुत मारी जाती है, बहुत तिरस्कार। बच्ची का स्नेह ज्यादा करो, मैंने ऐसी बातें सुनी है, छोरा छोरी लड़ते हैं तो माँ कहते भाई तुम भाई से क्यों लड़ रहे, भाई तो आप गिर जाएगी तुम क्यों लड़े, कितनी बढ़िया बात है, भाई तो आप गिर जाएगी, तो भाई का लाड ज्यादा चाहिए अधिक, कि जैसे कोई मेहमान आ जाए बाहर से उसके लिए तैयारी ज्यादा करते हो कि नहीं, तो कन्या तो मेहमान है, ये तो अपने घर जाएगी, यहाँ थोड़ी रहेगी, इस बात उसका आदर करो, नहीं तो कम से कम बरोबर करो। भोजन में अंगूर राय देना, बेर आया अगर कुछ गया तो अच्छा था छोड़ो दे रांड तु खा ले, रांड रांड शब्द कहना कन्या कितनी खराब सी है, आ रांड ला रांड जा रांड, क्या बाई शब्द घट गया, बाई कहो बेटा कहो बेटी कहो पुत्री कहो प्यारी कन्या, ये शब्द खराब है, क्या काल बढ़िया शब्दों का बेटी में रांड रांड कहते, ऐसा शब्द नहीं करना चाहिए। यार बालकों को सिखाओ, माता पिता को मम्मी पापा ए पापी पापी भूंजते पापा ये पसंद कारण पापी शुद्ध वाणी बोलो, माँ बाप का नाम धरो, बच्ची का राधा है गोपी है सीता है सावित्री है रुक्मिणी, कैसे सुंदर सुंदर भगवान का नाम, तो बेटी का नाम कहते याद आवे, अजा मिलो पा खेल सुना था नहीं परसों, कितनी विशेष बात, नारायण के नाम लेने से जमराज का दूध भागे भगा गया है महाराज, भगवान की पधारिए भगवान, तो बेटा बेटी का नाम ऐसे शुद्ध रखो, गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद भगवान के अनेक नाम है, सीता गीता आदि करे कई नाम है, ऐसे बच्चे बच्चे का नाम रखो जो भगवान की याद आती रहे, कितनी विलक्षण बात है, इसलिए करो मैं प्यार रखो, माता पिता की सेवा करो, माँ की आज्ञा पालन करो। युधिष्ठिर महाराज की बात बताओ आप, कितना माँ का आदर करते थे। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ उस समय सब लोग आए थे बड़े बड़े, ये 500 पांडव ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे, माता कुंती सहित आए थे, एक मकान में ठहरे हुए थे। तो उस स्वयंवर में ये गए, स्वयंवर में गए तो वो मत्स्य वेदन लगा, कभी ऊपर मत्स्य चल रहा है, चक्कर चल रहा है, उस छेद में होकर मत्स्य को वेदन करना, नीचे तेल का कड़ा है उसको देख, इसे देख करके माना, तो ज्यादा किस हुआ नहीं। कर्ण उठा तो द्रौपदी ने कह दिया, मैं कर्ण को भी अभी सूत पुत्र है, मैं ये चढ़ा भी देगा मत्स्य वेदन कर दे, मैं नहीं जाऊंगी। उसने खार बन गया मेरे मन में, वैसे महाराज सभी हो गए। तो अर्जुन उठा तो राजा लोग ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय लोग तो उठा ही नहीं सके, ये ब्राह्मण करेगा। लोग अरे ब्राह्मण बाल तोड़ी दास है, ब्राह्मण में कितने कैसे कैसे श्रेष्ठ हुए हैं, अगर जल पी गए समुद्र पी गए, इस बार ब्राह्मण है वो जागृत महाराज कमर कस गए। देखो ये पटम्बर की कमर खुल जा, देखो ये फटम्बर की कमर कस गए, बड़े बड़े पटम्बर की कमर राजा खुल गई है, ये फटा चीटा देखो कमर कस रहे हैं, ये देखो बस वेदन कर दिया, जयमाला पहरा दी। पहुंचे घर पर तो जयमाला पहुंचाने बाद में वहां ही साथ में ले गया, तो युधिष्ठिर महाराज पहुंचे, माँ माँ रसोई बना रही थी कि माँ हम एक चीज लाए, तो बेटा पहुंचो ही लो। कि माँ पहुंचो कैसे लावे, हम कन्या जीत लाए हुआ कि कन्या की ब्याह करने के लिए, हम पांचों कैसे लाए। तो बेटा मेरी बात निकल गई कि तेरी बात सच्ची करेंगे, युधिष्ठिर महाराज ने कहा तेरी बात सच्ची करेंगे। कितनी विलक्षण बात, भूल से भी निकली हुई बात मुंह से निकल गई माँ के, वो बाबा सच्ची करेगा। फिर वह द्रुपद के सामने गए कि हम पांचों ब्याह करेंगे इसके साथ। द्रुपद बड़ा बिगड़ा कि मेरी कन्या सुंदर बहुत है, द्रौपदी सुंदर बहुत ही सुंदर, मांग तुम चलाते हो। तो लड़ने लगा, वेद व्यास मेरा प्रकट हो गए, तू समझता नहीं है कौन, ये ब्राह्मण नहीं है, युधिष्ठिर महाराज है, साक्षात धर्मराज है, ये तेरी लड़की मोहित हो जाए, ये थोड़ी बात है, ये धर्म की बात कहते है, माँ ने कह दिया इस बात कहते है, ये मोह नहीं है। तब तो वो भरपूर भी कथा सुनाई, एक गाय का श्राप है, एक भगवान शंकर का श्राप है, शंकर का वरदान है। पहले जन्म में द्रौपदी ने शंकर की उपासना की थी, शंकर प्रकट हुए, जैसे आज भी गौर और ईश्वर की उपासना करती है ना कन्याएं, ऐसे गौर को ईश्वर की, ईश्वर भगवान शंकर है, गौर जी गौर जी पार्वती जी है, तो उनकी उपासना करी, तो उपासना करते करते भगवान शंकर प्रकट हो गए। क्या बेटा मांग वरदान मांग, तो उसने कहा पति पति पति पति पति, पांच बार बोले कि पांच पति हो गए, शंकर बोले संबोधे पांच पति हो गए, जब पांच पति होंगे, एक गाय का साप है उसने भी गोदा चल रहे पीछे बैठी बैठी हसी, जनके तेरी पांच पति हो गए। इस बात पे ये लेख है, ऐसा होगा उसका वर्णन आता है पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, मार्केट में पुराण बताया ये पांचों एक थे, एक ही चार पांच बने सब एक आयुष, मार्केट में पुराण बड़ा विस्तार से बना है। तो ये पांचों ही ब्याह कर लिया, कहने का मतलब माँ के भूल से बात निकल गई, कि माँ की बात निकल गई भाई, माँ का खड़ा करेंगे हम तो, जैसे जैसे कुछ भी हो जाए नहीं करता, हम लड़ाई कर गया, हमें तो तुम्हारी कन्या तो अब तुम्हारी कैसे रही, हमने मत्स्य वेदन कर दिया, अब इस पर हमारा अधिकार है। तो कितना आदर माँ का, कितनी विलक्षण बात है। महाभारत का युद्ध होने में महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि युद्ध में क्षत्रियों का नाश हो जाएगा, तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, जन्म भर जंगल में रहूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा विचार रहा। फिर भगवान पहुंचे वो संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर, तो उनके साथ माँ कुंती ने, उस समय में कुंती घर पर थी, वो कहा कि इन दुष्टों को मारो। माता कुंती का कहने से युद्ध किया युधिष्ठिर महाराज, नहीं तो मैं क्यों करते हो क्षत्रियो का नाश करूं, हमारे संगल में बैठे मौज से। माँ ने क्यों कह दिया, माँ को दो बात बहुत बुरी लगी दुर्योधन आदि की। एक तो हमारी पुत्र वधु द्रौपदी, उसको सभा के बीच में नगर करोगे, अरे भाई तुम भाई भाई है, लड़ो आपस में, जीत जा जीत जा, मेरी ऐसी पुत्र वधु जिसका तुम निर्लज करते हो, उसे नंगे करना चाहते हो, इन दुष्टों का नाश करो, ये जीने लायक नहीं है। एक भगवान कृष्ण को कहा कि नो कैद करो, हमारे कन्हे को कैद करते हैं। ये दो बातों के कारण से माँ ने कहा बेटा युद्ध करो, तो माँ ने युद्ध किया। तो माँ का कितना आदर उनके हृदय में, जो ब्राह्मण पड़े हुए गए थे और लाखाग्रह में जलाए हुए पर ले गए, तो भीमसेन महाराज एक ही माँ को तो बैठा दिया यहाँ, और भीमसेन बैठा दिया, नको से वो दीदी हो पांचों मेरे विशेष ऐसी सेवा करते थे। तो ऐसे भाई आप लोग भी आप सब प्रेम का बर्ताव रखो, घर में कलह होती है तो घर नरक हो जाता है, इस वास्ते आप प्रेम रख करके सभी सबका भला करो, कोई कुछ कर भी कह भी दे तो समाज करो। रोजाना रात्रि के समय कीर्तन करो, रविवार दिन हुए उस दिन विशेष कीर्तन करो, कोई दिन में खटपटी हो जाए तो सबके नमस्कार करा करके खटपट मिटा दो। ये महाभारत का किस बात से है, अग्निवेश ब्राह्मण थे और ये पास पढ़ते थे, द्रोणाचार्य पढ़ते थे और ये प्रसति वो पढ़ता था, तो ये दोनों पढ़ते थे उस आप प्रेम द्रुपद, तो पढ़ते थे प्रसति पिता द्रुपद का बेटा नाम द्रुपद, ये पढ़ते थे। तो पढ़ते हुए उनके बड़ा भाई था राज्य में, तो सज्जन राजदेवता ने ब्राह्मण के साथ कहा कि मेरा राज्य हो जाए तो आपको आधा राज्य दूंगा, ऐसे कह दी। फिर महाराज सब समय पाप अग्रज मरियो मरियो प्रसति फिर बाप, यज्ञ सेन पांचाल को भयो द्रुपदी तब आप, वो यज्ञ सेन द्रुपद यज्ञ से नहीं कहते द्रौपदी को। तो समय पाकर पिता मर गए युद्ध में, बड़ा भाई मर गए तो वो राजा बढ़ गया। उसमें द्रोणाचार्य महाराज बड़े बड़े राजा महाराजाओं के कुंवर सब द्रोणाचार्य सीखते थे, धनुष विद्या युद्ध करने की कला द्रोण तो द्रोणाचार्य सिखाते थे। महाराज एक दिन क्या हुआ कि लड़का अश्वत्थामा द्रोणाचार्य महाराज बच्चा अश्वत्थामा खेलते खेलते बालकों के साथ में चले जाए दूसरे घरों में, वह घर में तो ये माता है दूध पा रही है, तो दूध पीना है हमारे मन में आई दूध की, तो भागा वहां से, हाँ माँ माँ मैं दूध पीऊंगा तो दूध पीऊंगा। कृपी ने देख कृपी ने देखा कि इतने से राजा महाराजाओं के राजकुमार यहाँ पढ़ते हैं और एक गाय नहीं है अपने, ऐसे कहा तो गाय में ले आऊंगा, क्योंकि हमारा मित्र है वो द्रुपद, तो उसे गाय लिया होगा। महाराज वहां पहुंचे, पहुंचे कि एक ब्राह्मण आया महाराज तरवाने साल का, कौन है ब्राह्मण, तो वो कहते हैं कि मैं राजा द्रुपद का यज्ञसेन का मित्र हूँ। मित्र बताए मेरा आंसी उड़ाई आंसी, कहते को मेरा मित्र है, कहां तो मैं कहां ये और विद्या पुष्ट विपुष्ट मित्रता बरोबर है, विद्या बरोबर है, अवस्था बरोबर है, कुल बरोबर है, उनकी मित्रता होती है। तू भिक्षुक मैं छत्रधन तीनों हासिकु मंथ हसी उड़ाई, तू तो भिक्ष मंगा मैं राजा हूँ मित्र कहता है, क्यों आया है गाय देगा, तेरे मित्र कह दे गाय नहीं दे, जाओ जाओ यहाँ से। दुख हुआ, कैसी मित्रता थी, बात गई मैं राजा दादा राज्य दे दू, अब ये गाय भी नहीं दी थी उसका, आकर के कह चलो अब यहाँ से नहीं जाएगा। हम वो कहाँ गए, फिर कृपाचार्य थे कौरव गुरु, उनकी वहां पर गए, अब वह कहा जाए अपने ससुराल के वहाँ ठहरे। द्रोणाचार्य महाराज भीष्म जी महाराज साम्राज्य का काम करते थे और था नहीं कोई लड़का, उनको पता लगा तो महाराज एक ब्राह्मण आए तो बात क्या होगी। द्रोणाचार्य सोच गए तो ये 100 तो कुमारो और 5 ये पांडव ये खेल रहे थे सभी, तो खेल रहे थे वो गुली डंडा गुली वो खेल रहे थे, गुली गिर गई कुएं में तो सावधान फिर पड़ी वहां पड़ी वहां पड़ी। तो द्रोणाचार्य ने कहे तुम कौन हो, क्षत्रिय हो? के क्षत्रिय गुली निकालना चाहते कैसे निकाले? क्षत्रिय को जोर का काम थोड़ी है, तो बल का काम है, कैसे निकाले? खिलाओ अपना धनुष बना महाराज। ऐसा गुली ने ऊपर यूं लगे ऊपर यू यू यू यू ठेठ ऊपर तक डंडा कर दिया और भाई हेलो इस जाकर भीषण कर दिया। ऐसा एक ब्राह्मण आया तो जानता है तो भीषण जी ने आदर किया और देखा तो पढ़ाओ ये सब बालक आपके सुपुर्द है, अब इनको आप पढ़ाओ ये सिखाओ धर्म विद्या। तो इस तरह से आदर किया वहां रहने लगे। अरे महाराज वो पढ़ गए, पढ़ करके तैयार हुए तो दुख की बात होती है, निकल गई विद्यार्थी उस सामने भी कि मेरा ऐसे यज्ञ से ने मेरा बड़ा अपमान किया। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं बदल लूंगा, दुर्योधन हार गया। फिर अर्जुन ने कहा कि मेरे को आज्ञा दो मैं लड़ूं, तो कह देखो द्रौपदी को मारना नहीं, मैंने मित्र कहा है वो भी मेरे को मित्र कहता है, उनको पकड़ कर ले आओ। हाजिर कर दिया। तो द्रोणाचार्य बोले कि तू जो कहता है मैं छत्रधर तू भिक्षुग्र मैं छत्रधर, अब तेरी बता तेरा कोई हिमायती कर्म कर ले याद। मतलब निर्जित हुआ तो अपना देखो द्रौपदी ने कहा था कि मैं तुम्हारे को आधा राज्य दूं, तो तुमने नहीं दिया, मैं तुम्हारे को आधा राज्य देता हूँ। अब ये द्रौपदी सब मेरा राज्य हो गया, अब आधा राज्य छोड़ दिया आधा आपने ले लिया। तो बात क्या राज पाए गाय नटियो हसी थी की नहीं है, राज पाए गाय नटकी सही है मूल महाभारत यहाँ से हुआ। फिर द्रौपदी को बड़ा रोष हुआ कि मेरा कितना तिरस्कार कर दिया द्रोण ने, तो ये यज्ञ किया याद रूप याद ना ऋषि थे उनसे यज्ञ करवाया। यज्ञ करकर यज्ञ में हूँ ये कुंड वर्ष धृष्टद्युम्न निकला और बेदी थी उसे 7 वर्ष की लड़की द्रौपदी में यज्ञ से पैदा हुई, ये माँ से हम पैदा जो नहीं हुई है उसे पैदा हुई, बहुत ही सुंदर थी बहुत ही विलक्षण थी। ये बहन भाई हुआ चल बहने तो द्रौपदी है, ये धृष्टद्युम्न तो द्रोण को मार देगा और ये को पांडव को खत्म कर देगा, ये यज्ञ से पैदा हुए। कहने का तात्पर्य कितना कौटुंबिक स्नेह होता था, कितनी बात होती थी, कितनी प्रतिज्ञा होती थी, कितना माइतों का आदर करते थे लोग, दुश्वास थे भाइयों, वो देश है आपका ये, ऐसे माता पिता हुए, ऐसे सूरवीर हुए, ऐसी सतियां हुई, ऐसे संत महात्मा हुए हैं, ऐसे ऐसे नेता हुए हैं, किसी विषय में जाओ मामा भारत वर्ष में बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ आदमी हुए, उस देश में आप हो। तो भाई आप लोग कह रहे हैं कि सब अपने माता पिता बड़े आचार्यों का आदर सत्कार करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो आजकल जश्न बहुत हो गए हैं, मदिरा फैल गई, मदिरा फैल गई है, महान पाप है, 5 से 4 पाप है, ब्रह्महत्या के समान 3 पाप हो रहे हैं, ब्राह्मण को मार देना पाप बड़ा भारी ब्रह्महत्या, दूसरा मदिरा पीना, तीसरा गुरुपत्नी गमन, चौथा सोना और जो रत्न है चोरी करना, ये 4 महापाप बताया है और 5वीं बात बताई इनका 3 बार संग कर ले वो व्यसन नहीं करे तो उसको धन होगा, 5 उग्र पाप है, ये बहुत भयंकर पाप, गर्भपात का पाप है इसे दूना, ये पाप ब्रह्म दूसरे गर्भपात में, तो ऐसा है माँ पाप मत करो। ये जितना मदिरा पीते हैं, एक गुटखा खाते हैं, ये पान पराग खाते हैं, तरह तरह चीजें पेप्स पेप्स पेप्स पीते हैं, आपके घर का पानी लेकर के लाखों करोड़ों रुपया कमाकर विदेशी कंपनियां विदेशों में ले जा रही है सोना और है, आप दे रहे हो कितना दरिद्रता आ रही है देश में, ये व्यसन है। और जिसमें बड़ी अद्भुत चीज है, जयपुर की बात है, एक सज्जन गए वहां तो पड़ी है गिलारी चलती है ना, ये गिरिगोधा बिशोरा, ये पड़ी सूखी हुई है, कर क्या करते हो कि पान बरग में डालते है में। वो ऐसी महान भयंकर चीज और रोग करने वाली, मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, लिखा है कि इसके स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक है, ऐसा लिखा हुआ है, फिर भी उनको खाते रहा, छोड़ते नहीं, मगर वो सबको छोड़ देना चाहिए, पान भरा गुटखा खाना बिल्कुल ही, वैसे नहीं छोड़ सकते, क्या छोड़ सकोगे आप, क्या कर सकोगे, हृदय से कहते नहीं अब कोई व्यसन नहीं करे, अंदर जल दो के बिना तो शरीर नहीं रहता, अब गुटखे खाओगे तो मर जाते हैं कोई क्या। मैं तो कहा अन्न जल में भी एक से काम चले तो केवल रोटी खाओ पानी मत पियो, अथवा केवल पानी पियो, मन दोनों की जरूरत है, पानी की अन्न की जरूरत है। तीसरी बात का आप लगा क्यों, सौंफ लेनी है थोड़ा कृष्णा सुपारी लेनी है वो भी क्यों, उतना ही प्रसन्न नहीं चाहिए, सीधा शुद्ध निर्मल अपना जीवन रहे, शुद्ध अन्न ले हो, शुद्ध जल ले हो, कोई खराब मांस मछा मछली अंडा ये बहुत खराब चीज है, कैसे होता है अंडों के खाने से कई रोग होते हैं, सास रोग बड़ा निषेध आया है आजकल के डॉक्टर कहते हैं निषेध, इनमें विदेश के मंत्री से कह दिया कि अंडा नहीं खाना चाहिए, अपने प्रजा भी निषेध कर दिया है, जो चीज वहां मना कर दी वो यह चलती है, गर्भपात के लिए जो गोलियां दी जाती है वो गोलियां बहुत हानि करती है, बहुत हानि कर, कल एक बात हुई हमारे सामने, क्या वो गोली एक गर्भपात करती है वो भीतर पड़ती है तो वह शरीर को क्या करती है कि बहुत नुकसान करती है, इधर तो आपकी दृष्टि तो केवल गर्भपात की तरफ, गर्भपात हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, पर गर्भपात करे ऐसा भयंकर विष आपके भीतर पसता है तो आपके शरीर की क्या दशा होगी। कल मैं डॉक्टरों के सामने कहा वे भी चुप बात माननी पड़ी कि बहुत भयंकर विष है तो नारी जाति का कितना नुकसान हो रहा है। रोगियों हमारे भाई ने तो महाराज लिस्ट बनाई 200-300 महिलाओं की, इतने रोग उनके हो गए हैं, तरह तरह के रोग हो गए हैं, प्रदर हो गया है, बड़ी मुश्किल हो गई है, अचानक स्त्री मर गई गर्भपात करने से मर गई, इतना भयंकर काम करते हुए फिर माया मानती नहीं, पैसा देती है छिप करके काम करती है। मैं तो जान जाता हूँ भाई गर्भपात की घर की रोटी मत देना, गर्भपात के पानी भी पीने में पाप लगता है, गर्भपात की हुई स्त्री देख रहे तो वो अन्न खाने के लायक नहीं होता, शास्त्र में लिखा है बहुत भयंकर पाप, तो ऐसे मत देना। अब ऐसी बउआ एक घर की भिक्षा ये गांव की बात है, तो वे माजी को पता नहीं, पीछे के पता लगा कि बहू गर्भवती थी, बम्बई जा गर्भपात करा कर आ गई, हम सासू को पता ही नहीं, ऐसा ऐसा धोखा करती है, बड़ा भारी पाप करती है, ऐसा मत करो भाई, और ये व्यसन मत सेवन करो, सब अच्छी तरह से भगवान की प्राप्ति करो, क्यों व्यसन फंस करके शरीर का नाश करो, धर्म का नाश करो, आयु का नाश करो, जल्दी मर जाओ, ऑपरेशन कराने से जल्दी मरेगा, कपड़ा है बार बार चीर कर छीड़ो वो कपड़ा ज्यादा नहीं चलेगा, ऐसे शरीर के बार बार करते हो आप, मन उगराते हो, रोग भी हुई है स्त्रियां तो कई रोग प्राय रोग भी हो गई है, फिर भी आप छोड़ते ही नहीं, पाप ही नहीं छोड़ते, ये परिवार नियोजन बहुत भयंकर दोष है, इसमें मत जाओ आप लोगों को कहना है नारायण नारायण समय हो गया भाई, अब कीर्तन का समय है, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो, ये गंदे की सब राम राम राम राम हरे रामा हरे रामा Hey। Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Jai Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Jai Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Jai Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Jai Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama